tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 czerwca, jest 19. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier rozmawiali o bezpieczeństwie i sytuacji na Ukrainie. Ukraina i Mołdawia rozpoczną jeszcze przed końcem tego roku negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Ma na to nadzieję szef MSZ. Przyznano złote laury Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Ukraińska kontrofensywa, szczyt NATO w Wilnie oraz ochrona powietrza Słowacji. Między innymi o tym rozmawiali ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Rozmowy na Słowacji śledził nasz reporter Paweł Pawlica. Ministrowie przez blisko godzinę omawiali m.in. postępy ukraińskiej kontrofensywy, a także rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Takim dowodem naszej bliskiej współpracy jest dyżur bojowy naszej grupy V4, kolejna, trzecia edycja. Ministrowie podpisali deklarację dotyczącą przedłużenia ochrony powietrznej Słowacji. Od dziś do grudnia nieba nad Słowacją będą pilnować nie tylko myśliwce z Polski i z Czech, ale także z Węgier, mówił minister obrony narodowej Słowacji Jarosław Naat. Maďarsko momentalnie prewackuje stichaczki JAS Gripen. Obecnie Węgry dysponują Gripenami, które w ramach potrzeby pojawią się na słowackim niebie. Nasz kraj do końca roku będzie dysponował już nowymi myśliwcami, ale współpraca w ramach NATO zabezpiecza lukę, która powstała po przekazaniu naszych samolotów Ukrainie. Preto, aby Ukraina mogła zwyciężyć. Wycofane ze służby w słowackich siłach powietrznych MIGi mają zastąpić myśliwce F-16. Szczypskie Pleso, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wyraził nadzieję, że Ukraina i Mołdawia rozpoczną jeszcze przed końcem tego roku negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Po rozmowach z szefem dyplomacji Szwecji Tobiasem Billströmem powiedział, że Polska chciałaby, aby także Gruzja stała się krajem kandydującym. Rozszerzenie Unii Europejskiej to jeden z głównych tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji, które odbyły się w Warszawie. Zgadzamy się, że nie ma bardziej korzystnej alternatywy dla rozszerzenia Unii Europejskiej. Brak Unii na Bałkanach Zachodnich, na Ukrainie, w Mołdawii i w Gruzji otworzyłby drzwi dla trzecich niedemokratycznych państw, które tam rozszerzyłyby swoje wpływy. Zbigniew Rau zaznaczył, że Polskę i Szwecję łączą m.in. wspólna troska o bezpieczeństwo w regionie. Czujemy ogromną odpowiedzialność, żeby chronić nasz region i to, co wypracowaliśmy przez lata, wspólnotę krajów opartych o normy prawa międzynarodowego, powiedział szef dyplomacji. Jak mówił, to właśnie dlatego Polska inwestuje w swoje siły zbrojne, a Szwecja dokonała rzeczy niewyobrażalnej jeszcze półtora roku temu. Podjęła historyczną decyzję o przystąpieniu do NATO. Najszybsze pociągi z Radomia do Warszawy pokonują tę trasę w niecałą godzinę. Stało się to możliwe dzięki zwiększeniu maksymalnej prędkości składów do 160 km na godzinę. Najszybciej w niecałą godzinę trasy z Radomia do Warszawy pokonują pociągi, które zatrzymują się jedynie na czterech stacjach. Nieco dłużej jadą składy lokalne, obsługujące wszystkie przystanki na trasie. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że dzięki inwestycji zostanie zredukowane tak zwane wykluczenie komunikacyjne. Powstało wiele przystanków kolejowych, które zostały albo zbudowane na nowo, albo w sumie od nowa. PKP Polskie Linie Kolejowe chcą zmodernizować dalszy bieg linii numer 8 aż do Krakowa. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja o dopisaniu inwestycji do Krajowego Programu Kolejowego. Mamy praktycznie już gotową dokumentację, żeby modernizować linię numer 8. Kolejarze planują także budowę przystanku Radom Wschód, który ułatwi podróż na miejscowe lotnisko. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dziennikarz, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, oraz dotknięty poudarową afazją aktor Krzysztof Globisz zostali nagrodzeni złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Nagroda jest przyznawana za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie dyrektor programu Mistrz Mowy Polskiej Piotr Kosakowski podkreślił, że wybór tegorocznych laureatów jest bardzo symboliczny. Mistrzowie swojej wielkiej mądrości w imieniu Akademii Mistrzów Mowy Polskiej postanowili nagrodzić w tym roku dwie osoby, które piękną polską mową posługiwały się, a w tej chwili z jakże różnych, a jednocześnie z jakże podobnych powodów nie mogą mówić. Zarówno Andrzej Poczobut, zamknięty w kolonii karnej na Białorusi, jak i pan Krzysztof Globisz, jak sam napisał, zamknięty we własnym ciele, nie mogą mówić, a jednocześnie są wolni. I to jest wspaniałe, że dostrzegli to także laureaci. Podczas uroczystości ogłoszono także nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. W tym roku w tym gronie znaleźli się m.in. aktorka Olga Bołądź, piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak, historyk profesor Andrzej Nowak i kucharz Karol Okrasa. Zwycięzców poznamy we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 19:00 czas na serwis sportowy. I Dariusz Urbanowicz. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. W piątek podopieczni trenera Fernando Santosza zagrają na PGE Narodowym z Niemcami. 4 dni później z Mołdawią w kwalifikacjach do Euro 2024. Tymczasem Robert Lewandowski został poproszony o podsumowanie swojego pierwszego sezonu w lidze hiszpańskiej. Wiedziałem, że ten pierwszy sezon będzie miał taką formę, może nie sinusoidy, ale gdzieś jakby tych momentów nawet słabszych. I pamiętam przed sezonem, jak zadałem sobie sam pytanie, tym pierwszym sezonie, kiedy chciałbym, żeby ten moment, nazwijmy, cięższy przyszedł, czy na początku sezonu, czy może później. I tak wtedy powiedziałem, że chyba lepiej później. No i tak też to trochę wykrakałem chyba. Faktycznie mundial też jakby to wszystko wpłynęło, nie tylko na mnie, ale też na wielu zawodników. To miało wpływ, że ta druga część sezonu była cięższa. I jak wszyscy wiemy, Lewandowski na czele FC Barcelona zdobył mistrzostwo La Liga oraz trofeum Pichichi dla króla strzelców. Polskie drużyny koszykarskie 3-3 na tarczy wróciły z eliminacji do Mistrzostw Europy, które w weekend odbyły się w Bratysławie, opowiada trener męskiej kadry 3-3 Piotr Rękiel. Wygraliśmy grupę, wygraliśmy 2 ciężkie mecze z gospodarzami ze Słowacji oraz bardzo fizyczną Portugalią. To dało nam awans do ćwierćfinału. Tam zagraliśmy prawdopodobnie nasz najlepszy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Po takim meczu trafiliśmy na Austrię. Poszliśmy z nimi na wymianę ciosów. Jest to drużyna, która obecnie zajmuje 2 miejsce w rankingu światowym i to oni wygrali. Podopieczni mówiącego te słowa Piotra Rękiela zajęli 4. miejsce. Polki zostały sklasyfikowane na 5. lokacie. Awans wywalczyły po 3 najlepsze zespoły turnieju. Zakończył się 2. etap szosowego wyścigu Tour de Suisse. Po finiszu z peletonu wygrał Binyam Girmay z grupy Intermarché Circus Vanti. A teraz ciekawostka dla lubiących statystyki kolarskie. Erytrejczyk podczas finiszu rozpędził rower do 72 km na godzinę, a w szczytowym momencie generował moc 1440 watów. Tosty by już chyba zdołał upiec na takiej mocy. Polacy dziś daleko, by nie powiedzieć bardzo daleko. W generalce przewodzi Szwajcar Stefan Küng z grupa Ma FDŻ. Drugi jest Belg Remco Evenepoel z grupy Saudal Quickstep, a trzeci Wout van Aert z teamu Jumbo Visma. Na 26. pozycji plasuje się Michał Kwiatkowski, 44. jest Filip Maciejuk, a 141. Maciej Bodnar. Już za niespełna godzinę początek 5. starcia w finałach koszykarskich play-off. Przegrywający 1-3 Śląsk Wrocław w hali ludowej podejmie Kinga Szczecin. Kto wie, może już dziś poznamy mistrza Polski. Do końca dnia i nocą pogodnie tylko na zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, ale do rana ze wschodu w stronę centrum kraju będzie przesuwała się strefa chmur i opadów. Nocą od ledwie 4 stopni w rejonach podgórskich, 12 na Pomorzu Zachodnim, do 14 na Półwyspie Helskim. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale będzie padał deszcz, najwięcej opadów na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na Pomorzu i Wybrzeżu porywisty. Od jutra zdecydowanie chłodniej, więcej opadów, a na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 16 w Małopolsce, około 20 w centrum, do 23 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo muzyki w tonacji Trójki. Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Namiot, góry i... Remont! Najlepiej łazienki i sypialni. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają! A do tego 1000 produktów do malowania ścian i remontu łazienki w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.

Halo? Już państwo są? Dar, bardzo się cieszymy. Trzecia fala płynie, za sterami Elżunia Malinowska, Marek Pawlukiewicz wspiera, Marek Chrodniczy w studiu. A w studiu również Rafał Porzeziński, który właśnie to powiedział, co powiedział. Ale się zaczęło, prawda, romantycznie, tak? Romantycznie. Jajajaj, o tych dwojgu blondyneczkach to była piosenka, znaczy on był mężczyzną, Jason Donovan. No, dlaczego mówisz był? On cały czas jest. Blondynem już pewnie jest łysy jak kolano. Nie, myślę, że wygląda całkiem... Całkiem. No i Kaylee. Do sprawdzenia w każdym razie. Słuchaj, ale to w ogóle było niesamowite zjawisko, bo to był taki serial Sąsiedzi z gatunku tych, co to cały czas się denerwują. Czy on będzie? Czy zdąży od kosmetyczki? Czy mam swój ze sobą swoją torebeczkę? Czy pójdzie ze mną na zachód słońca? Tyle tam dramatu, tyle Jason emocji. I Kaylee byli gwiazdami tego wspaniałego serialu. I byli również pod opieką takiej spółki producenckiej Stock Aitken Waterman i oni przygotowywali dla dwojga tych wspaniałych młodych ludzi wielkie przeboje, ale to był duet KLF. W ogóle? To był duet KLF, który nagrał jeden z pierwszych swoich hitów, właśnie który usłyszeliśmy, a nosi on tytuł, piękny tytuł, Kaylee Said to Jason. No więc właśnie, co powiedział... Też ona mu powiedziała... Co powiedziała Kaylee do Jasona? No właśnie. I love you cię chyba. No chyba tak. To wszystko było bardzo, bardzo epickie, bo przed nami... Teraz dopiero będzie epicko. 89 rok. Niech grają wybuchowo. So sweet. wybuchowy początek międzynarodowej kariery zespołu Faith No More, zespołu z San Francisco. Oni zaczynali na początku lat 80., ale dopiero wtedy, po kilku ładnych latach, zrobili niesamowite zupełnie wejście na rynek światowy po prostu. Potem było jeszcze lepiej. Płyta Angel Dust, kolejny album King for a Day, Full for a Lifetime. Mike Patton jest też znany oczywiście z eksperymentów w innych zespołach, między innymi Fantomas, ale tu można byłoby wymieniać. Ale bardzo mi się podoba, że początek rzeczywiście wybuchowy, znaczy nie tylko mówię o albumie, tylko o tym utworze, a końcówka po prostu tak sobie romantycznie tam poplumkali na końcu. Tak zwane wybrzmienie. No wybrzmienie było naprawdę epickie. Zatem już warto wspomnieć, że Faith No More to też kapela, która nie tylko na koncertach i różnych scenach rockowych, ale także na dyskotekach święciła triumfy. Oj tak, przy tangach, przy tulangach. I to przeurocze. W coverach, ale to może kiedyś w warsztacie przeróbek. A teraz będzie druga Elżunia w naszej audycji. Elizabeth Fraser. I to jest taki moment w historii Cocteau Twins, kiedy wychodzą na światło. Czyli taki trochę już przedwakacyjnie państwu tak proponujemy, żeby zrzucić z siebie smutek codzienności, mrok, industrialne dreszcze i wejść w taką błogość trochę. To będzie Cocteau Twins dla państwa. Heaven or Las Vegas. Ja muszę powiedzieć, że oprócz płyty Treasure, tej właśnie z tych mroków, jak powiedziałeś, bo to jest ta płyta chyba taka najbardziej charakterystyczna dla tego wczesnego okresu działalności Cocteau Twins. Bogata, dodajmy, nie tylko mroczna, ale i bogata. To właśnie ta jest jakby na drugim biegunie zupełnie. Jest niesamowicie właśnie taka kolorowa. Owszem, ta nuta melancholii tutaj pozostaje, ale jest całe mnóstwo pięknych kompozycji Elizabeth Fraser i całej ekipy Cocteau Twins. Dream popowych takich. Tak, nosi tytuł I Wear Your Ring. Przepiękna rzecz. Ajajaj, się powzruszaliśmy. A teraz formacja, która powstała z Budgie'ego i Susie. Budgie, czyli Peter Ed Clark, i to jest bardzo ważna część grupy Susie and the Banshees. W tym czasie mniej więcej Severin ze Smithem tworzyli The Glove, a tu powstał Creatures i jest to zespół, który sprawia mi bardzo wiele radości. Wierzę, że tę radość podzielą i państwo. Right Now, 1981 rok. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. At the post, kiss me, coast to coast, right now, baby, need your love the most. Ależ to smakowite było, Rafale. To zupełnie inna Suzy, można powiedzieć. Rozbawiona. Chociaż ona potrafiła nawet na tych mrocznych płytach bawić się jak dziewczynka. Nie wiem, czy pamiętasz te jej podskoki przy tym, jak próbowała troszeczkę grać na gitarze, zwykle na jednej albo dwóch strunach maksymalnie. Ale nie musiała grać na gitarze, była tak wybitną, czy jest tak wybitną postacią sceniczną, że ho, ho, ho. Chciałoby się z nią pójść na kawkę. Szkoda, że The Creatures to właściwie organizm jednopłytowy. Cytując kiedyś ukazujące się pismo, które używało właśnie takich ciekawych określeń. Organizm jednopłytowy. Szkoda. Państwo jeszcze jedną nagrać płytę. Będziemy spróbujmy. Wdzięczni. Ale ten, który przed nami niestety nie nagra już żadnej płyty i to jest mój wielki, wielki smutek, bo płyta Blues Funeral to z tej ostatniej działalności sprzed ładnych kilku lat 4AD, jedna z moich absolutnie ukochanych płyt. Myślę tutaj o Marku Lanegenie. Jeden z najwspanialszych męskich wokali rockowych. No i cóż, też jeżeli chodzi o płyty jego solowe, jeden z moich kandydatów do najważniejszej płyty, jeżeli nie najważniejszej po prostu. 4AD w najlepszej formie. Mark Lanegan, Hornview Hospital. Play. Harborview Hospital, Mark Lanegan z płyty Blues Funeral. To już ponad 10 lat temu płyta ta ukazała się z przepiękną okładką, kwietną, można powiedzieć, bardzo w stylu 4AD. Bardzo lubię. Kurczę, jaki jesteś taki... No tam są kwiaty po prostu, romantyk, wiesz? Normalnie. Kwiaty i to takie troszkę przygasłe w takich barwach przydmionych. Piękna okładka. Polecam. A my polecamy kolejną odsłonę fenomenalnej, kultowej wytwórni 4AD. Tym razem będzie to nagranie z debiutanckiego albumu grupy, która, myślę, jest Państwu bardzo droga. Wiele na tej płycie znalazło się fajnych, ciekawych, interesujących utworów. East of the End, Trial Ocean, ale tym razem dla Państwa Passage in Time. O, tak, pasaż pod czasie, czy jak to by było. No zobaczmy, posłuchajmy Dead Can Dance, czyli Bernard Perry i Lisa Gerrard. Thank you. muzyczny dowód na to, że 1984 nie tylko mrok przyniósł, ale też i piękno Lisa Gerrard, Brendan Perry w Passage in Time w debiutanckiej płyty grupy Dead Can Dance, emblematycznej dla 4AD. A ja ci powiem, że ta płyta debiutancka właściwie mogła być taką zaginioną płytą J Division, bo tam było bardzo dużo wpływów zimnej fali, ale właśnie J Division chyba specjalnie, a no pewno fani to doskonale wiedzą, ale być może ktoś nie wie. Wtedy, kiedy ta płyta była nagrywana, zespół Dead Can Dance był septetem. No proszę, a potem się okruszyli. Ale jako duet stali się takim najbardziej znanym i lubianym i szanowanym i jeszcze można wymieniać i wymieniać i wymieniać. Teraz będzie quiz dla państwa, taki popowy. Popowy quiz będzie, bo przed nami zespół Stereolab. Wspaniały, to jest jeden z takich moich ulubionych zespołów, które grały, czy grają cały czas właściwie na pograniczu post-rocka, avant-popu. Zaczynali na początku lat 90. Ten utwór pojawił się na płycie z roku 1998, zresztą nakładem wytwórni Warp, ale pochodzi właśnie z początku lat 90. I to jest taka kwintesencja stylu tego zespołu. Inspirują się surrealizmem, sytuacjonizmem, marksizmem, tacy intelektualiści muzyki avant-popowej. Stereolab Pop Quiz. Thank you. się kąpielowo piękne zakończyło. Nie wiem, czy tak ale kąpielowo, super. Ale bardzo super. Zmysłowo, bardzo ciekawie. To była taka fala, pamiętam, zespołów. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze te zespoły zaprezentować. Tortes, Toro Kokorot, nawiasem mówiąc, niedługo w Lublinie zaprezentuje się. To była taka pieśń zaśpiewana na paluszkach, nie? Tak, taka delikatna, właściwie od niechcenia, ale słuchać tego wspaniale. Super, a teraz będzie gość, który przez jakiś czas naprawdę rozgrzewał nawet listy przebojów swoimi nagraniami, a jego karierą... plakaty, były wszystko. Tak, było wszystko, a jego karierą, za jego karierą stoi człowiek, który stworzył najbardziej legendarną formację punkową, czyli Sex Pistols, i troszeczkę to się nie klei, że zaraz po Sex Pistolsach zajął się karierą Adama i jego mrówek. To jest naprawdę niezwykłe. Mówię oczywiście o Malcolmie McLarenie, a to nagranie powstało w 81. I tak jak słusznie zauważasz, Marku, w tych rozmowach przed Adament miał historię bardzo, bardzo krótką, ale za to też nieźle burzliwą, nie? Otóż to. Na czym polegały te burze, to potem może. Może, a może nie. Adam and the Ants. Looking flashing back. Adam i Demrówki. Bardzo, bardzo fajnie. Mi się dobrze mi się tego słuchało. Czego tam nie było w tym utworze? I trochę panka, i jakiegoś takiego, no nie wiem. I trochę marszu też takiego, wiesz, takiego maszerują mrówki, maszerują. Ale najsłodsze jest to, że on w ogóle był tak śmieszny w tych swoich kostiumach, że idealnie by pasował do Piratów z Karaibów. Tak. Mógłby tam grać w ogóle bez żadnego mrugnięcia, bez przygotowania, bez żadnej charakteryzacji. Wchodzi i jest u siebie, a te burze, o których wspominaliśmy, to oczywiście kłótnie z Malcolmem McLarenem, których no, nie sposób musiał uniknąć. Wyrywać się z jego szponów, no, takich autorytarnych troszkę. Facet, no, twardziel i tak dalej. No, ale to już historia. A teraz będzie historia prawdziwa, można powiedzieć legenda naszej sceny i ktoś, to znaczy formacja, która no, uruchamiała wyobraźnię kilku pokoleń młodych słuchaczy i też pewnie nieco starszych, przygotowała w tym roku antologię swą. No, na dosłownie której, się ukazała, można powiedzieć. Dopiero to jest, co, tak. Na której to znajdą państwo nie tylko dobrze znane utwory w nowych remiksach, ale też takie... W wersjach demo też, tam jest bardzo bogato. Tak, ale też rzeczy, które gdzieś tam odpadły, zostały nie. Albo specjalnie zostały nagrane z jakiejś okazji, także to jest bardzo taki zbiór bogaty i różnorodny, pomieszczony na dwóch płytach. Mhm. Mówimy o zespole Armia oczywiście. Proszę nabyć sobie na wakacyjny prezent. I to jest też bardzo ciekawy remix, bo chyba taki jedyny na tej płycie, mocno elektroniczny. Delirium Wszechmocy, remix. Taki nosi tytuł ten utwór, Armia. A my słyszymy się już za parę minut. 6 minut i 13 sekund wspaniałej Armii, a potem informacje, wiadomości, serwis Trójki. We'll be right back.